Çoktan beri yollarını gözlerim, gönlümün ziyası dost safa geldi. Karşımızda oturan mısın? Serimi sevdaya yetiren misin? Sarmaya ile yar safa gel.